حبیب اللہ. ہم کو بولانا یا رسول اللہ, ہم کو بولانا یا رسول اللہ, ہم کو بولانا یا رسول اللہ, ہم کو بولانا یا حبیب اللہ. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بروبر مدینے میں, بلا لو پھر مجھے اے شاہ بروبر مدینے میں, میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بروبر مدینے میں, بلا لو پھر مجھے اے شاہ بروبر مدینے میں, میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. ہم کو بولانا یا رسول اللہ, ہم کو بولانا یا حبیب اللہ. بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ. پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں, پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں, پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں. ہم کو بولانا یا رسول اللہ آقا, ہم کو بولانا یا حبیب اللہ, ہم کو بولانا یا رسول اللہ, ہم کو بولانا یا حبیب اللہ, ہم کو بولانا یا رسول اللہ, ہم کو بولانا حبیب اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ, مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ, مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. ہم کو بولانا یا رسول اللہ, ہم کو بولانا یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ آقا, ہم کو بولانا یا حبیب اللہ. قیام شوق لے جاؤ میرا قافلے والو, قیام شوق لے جاؤ میرا قافلے والو, قیام شوق لے جاؤ میرا قافلے والو. سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں, سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں, سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں. ہم کو بولانا یا رسول اللہ, ہم کو بولانا یا حبیب اللہ, ہم کو بولانا یا رسول اللہ آقا, ہم کو بولانا یا حبیب اللہ. خدایا واسطہ دیتا ہوں تیرے غوث اعظم کا, خدایا واسطہ دیتا ہوں میرے غوث اعظم کا, خدایا واسطہ دیتا ہوں میرے غوث اعظم کا, دکھا دے سبز گنبد کا حسین منظر مدینے میں، دکھا دے سبز گنبد کا حسین منظر مدینے میں، دکھا دے سبز گنبد کا حسین منظر مدینے میں، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، آقا ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے دیس کا حاصل، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے دیس کا حاصل، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے دیس کا حاصل، وہ قسمت کا دنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، وہ قسمت کا دنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، وہ قسمت کا دنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، چلو چوکٹ پہ رکھ کے سر قربان ہو جائے، چلو چوکٹ پہ رکھ کے سر قربان ہو جائے، چلو چوکٹ پہ ان کی رکھ کے سر قربان ہو جائے، حیات جاودانی پائیں گے مر کر مدینے میں، حیات جاودانی پائیں گے مر کر مدینے میں، حیات جاودانی پائیں گے مر کر مدینے میں، حیات جاودانی پائیں گے مر کر مدینے میں، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا حبیب اللہ، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں، کہ رہتے ہیں آقا میرے دل بر مدینے میں، رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے جان جان جان تجلا کہوں تجھے اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا ہر ناکام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا اپنا دام ہو ہی جائے گا نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا شاد ہے قسمت خدام ہو ہی جائے گا قسمت خدام ہو ہی جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا یاد رہ جائیں گی یہ بے پاکیاں یاد رہ جائیں گی یہ بے پاکیاں نفس تو اول و رام ہو ہی جائے گا، نفس تو لو رام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن نبی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، غم تو ان کو بھول کر لپٹا ہے یوں، غم تو ان کو بھول کر لپٹا ہے جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا، جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، عاقلوں ان کی نظر سیدھی رہے، بوروں کا بھی کام ہو ہی جائے گا، بوروں کا بھی کام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، اب تو لائی ہے شفاعت عفو پر، اب تو لائی ہے شفاعت عفو پر، بڑھتے بڑھتے عام ہو ہی جائے گا، بڑھتے بڑھتے عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام اسلامی بھائی محبت کے ساتھ سرکار دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، تمام اسلام بھائی محبت کے ساتھ مل کر پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی۔ چمک تجھ سے پاتے گے سب پانے پالے، چمک تجھ سے پاتے گے سب پانے پالے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مولا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھے سے پا دے گے سب پانے والے، چمک تجھ سے پا دے گے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھے کر اپنے رحمت برستا نہیں دیکھے کر اپنے رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہو آقا میں مجرم ہو آقا مجھے ساتھ لے لو کی راستے میں ہے جا بچا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلا رے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے سنبھل کر حاجیوں سے سیر مدینہ آگے گے ایسا نہ گو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے پاؤں میں جوتا رے محبوب کا تو چاہیے ہوش کر کچھ گوش کر غافل مدینہ آ گیا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلا رے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے غارِ گے مدینہ گے غافل ذرا تو جاگ او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کے گے پارو قدم قدم پہ کہ گر دم گے جان لو یہ راگ جا فدا میرے مولا کے در کی گے اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جگا وضع سر کی گے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے شفاعت کی ساعت آبائی آبائی شفاعت کی ساعت آبائی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے ذرا محشر کس بات کا غم کو ڈر، ہم جن کے سنا کھا گے وہ بھی تو وگا گے، خورشید قیامت کی تابش مانا کی قیامت کی ہوگی، ہم ان کے گھبرائے کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، ابائی شفاعت کی ساعت ابائی، ابائی شفاعت کی ساعت ابائی، ذرا مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کا بن گیا ہوگا، کسی کو لے کے چلے گے فرشتے سوئے جہیب، ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھے گا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا، گزار چاند پتا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی توڑتا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذ قبول غیری، میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا، ابائی شفاعت کی ساعت ابائی، ابائی شفاعت کی ساعت ابائی، ذرا من گے دم میں نارا رضا نفس دوش، من گے دم میں نارا کگا، تم نے دیکھے گے چل رانے والے کگا، تم نے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، امیر اہل سنت کا بڑا ہی پیارا کلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار عالی شان کے مناسبت سے کلام ہے، آئیے مدینے کے تصور میں گم ہو کر اس کلام کو پڑھتے ہیں، اے کاش کہ ہمیں جلدی جلدی مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے اور وہاں جا کر یہ کلام ہم سب پڑھ لیں، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، تیرا دربار کرم بار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، بے قصوں کی ہو مددگار رسول عربی، بے قصوں کی ہو مددگار رسول عربی، غمزدوں کے بھی ہو غم خار رسول عربی، غمزدوں کے بھی ہو غم خار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، کل خدائی کے ہو مختار رسول عربی، کل خدائی کے ہو مختار رسول عربی، تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی، تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، پھر دکھا دو مجھے ایک بار رسول عربی، پھر دکھا دو مجھے ایک بار رسول عربی، تم مدینے کا وہ گلزار رسول عربی، تم مدینے کا وہ گلزار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، جو ہی روتا ہوں آؤں میں تیرے روزے پر، کاش اسی آن ہو دیدار رسول عربی، کاش اسی آن ہو دیدار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا، کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا، ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی، ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، مجھ کو دیوانہ بنا بہرے بلال حبشی، مجھ کو دیوانہ بنا بہرے بلال نقشے میرے دل بر میرے دل دار رسول عربی میرے دل بر میرے دل دار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی تیرے دیوانے تڑپتے ہیں مدینے کے لیے تیرے دیوانے تڑپتے ہیں مدینے کے لیے وہ بھی دیکھیں تیرا دربار رسول عربی ہم بھی دیکھیں تیرا دربار رسول عربی وہ بھی دیکھیں تیرا دربار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی مشکلیں میری ہو آسان برائے مرشد مشکلیں میری ہو آسان برائے مرشد میرے سرور میرے سردار رسول عربی میرے سرور میرے سردار رسول عربی دل پہ شیطان نے آقا ہے جمایا قبضہ دل پہ شیطان نے آقا ہے جمایا قبضہ ہوں گناہوں میں گرفتار رسول عربی ہوں گناہوں میں گرفتار رسول عربی آہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے مرضِ عیسیاں آہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے مرضِ عیسیاں دو شفا سید ابدار رسول عربی دو شفا سید ابرار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی گرمی حشر سے بیتاب ہوں شاہ کوثر گرمی حشر سے بیتاب ہوں شاہ کوثر ہو نظر سوئے گناہگار رسول عربی ہو نظر سوئے گناہگار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی اب تو سرکار ہو عطار پہ نظر رحمت اب تو سرکار ہو عطار پہ نظر رحمت کہہ دو اپنا سگے دربار رسول عربی کہہ دو اپنا سگے دربار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زہِ عزت و اعتلائے محمد زہِ عزت و اعتلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد مکہ عرش اون کا فلک فرش اون کا مدمانے سرائے محمد ملک خادمانے سرائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد محمد برائے جناب الہی محمد برائے جناب الہی جناب الہی برائے محمد جناب الہی برائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد عصائے کلیم از دہائے غضب تھا عصائے کلیم از دہائے غضب تھا گیروں کا سہارا عصائے محمد گیروں کا سہارا عصائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت یہ آنے خدا وہ خدائے محمد یہ آنے خدا وہ خدائے محمد رحمتِ کہ ہے عرش حافظِ رپائے محمدِ کہ ہے عرش حافظِ رپائے محمدِ اجابت نے جھوک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا سہرا عنایت کا جو محمد کہ ہے عرش حافظِ رپائے محمد کہ ہے عرش حافظِ رپائے محمد رضا پل سے آپ وجہ دکھرتے سلم صدائے محمد کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ ہے عرش حافظِ رپائے محمد ظہیر عزتوں دلائے محمد کہ ہے عرش حافظِ رپائے محمد صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا غوثنا انظرنا غوثنا یا غوثنا انظرنا غوثنا یا غوثنا انظرنا غوثنا یا غوثنا انظرنا غوثنا امداد کن امداد کن از بندِ غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوثِ اعظم دستگیر یا غوثِ اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بندِ غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوثِ اعظم یا غوثِ اعظم دستگیر کھلا میرے دل کی کلی غوثِ اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوثِ اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوثِ اعظم یا غوثنا انظرنا غوثنا یا غوثنا انظرنا غوثنا یا غوثنا انظرنا غوثنا امداد کن امداد کن از بندِ غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوثِ اعظم دستگیر یا غوثِ اعظم دستگیر میرے چاند میں صدقے آ جائے در بھی میرے چاند میں صدقے آ جائے در بھی چمک اٹھے دل کے کلی غوثِ اعظم یا غوثنا انظرنا غوثنا یا غوثنا انظرنا غوثنا امداد کن امداد کن، از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے در سے دنیا پلی غوث اعظم جا غوثنا، انظرنا غوثنا جا غوثنا، انظرنا غوثنا، امداد کن امداد کن، بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے، جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے، جو عادت ہو بد کر بھلی، غوث اعظم یا غوثنا، انظرنا غوثنا یا غوثنا، انظرنا غوثنا، امداد کن امداد کن، از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، اور فدا تم پہ ہو جائے نوری مضطر، فدا تم پہ ہو جائے نوری مضطر، یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم یا غوثنا، انظرنا غوثنا یا غوثنا، انظرنا غوثنا، امداد کن امداد کن، از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 63 روزہ فرض علوم کورس جاری ہے، اور یہ سلسلہ صبح 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک جاری رہتا ہے. 7 بجے سے 8 بجے تک تجوید کورس، اور 8 بجے تا 10 بجے تک فرض علوم کورس سکھایا جاتا ہے، فرض علوم سکھائے جاتے ہیں، جس میں بے شمار معاملات میں ہماری اصلاح ہوتی ہے. تو پیارے پیارے اسلام بھائیو، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل پابندی وقت کے ساتھ اس فرض علوم کورس میں شامل رہیں گے، بالخصوص باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی خصوصاً یہ نیت کریں کہ ہم فیضان مدینہ آ کر انشاءاللہ براہ راست فیضان مدینہ میں شریک ہو کر انشاءاللہ تعالی اس علم کو حاصل کریں گے. اور جو باب المدینہ کراچی سے دور ہیں، جن کے لیے آنا ممکن نہیں، تو وہ بھی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم مدنی چینل پر ضرور ضرور ضرور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ کوششیں کریں گے. اللہ عز و جل ہم سب کو فرض علوم حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ والسلام. ما